أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. د دې ځنا تر شپږت یا آیته پورې دریم خطاب دی، او په دې کې د موجوده يهودو خباسات ذکر کړي د نبی عليه السلام زمانه کې چې مدینه کې یاد هغه قرب و جوار کې، او په دې کې ذکر کړي چې دې ته سلور اوامرو چې د دې امتثال وکړي نو دې داغه امتثال نه دی کړی. دارنګې دې د سلورو نه بن کړی شي او د سلورو ګناهونو نه سلور نواهي وو، نو دې داغه نه ترک کړی دی، هغه نواهي دې کړی دي. مانا سلور اوامرو ناغي پرې خودل، سلور نواهیو نو دی کول ادي دی بنشیو، نو دا ذکر کړی دی خطاب کې. وایز اخذنا میثاق بنی اسرائیل، او کله چې اغستو مون وعده مضبوطه د بنی اسرائیل نه، لا تعبدون الا الله، بندگی بنه کوي د هیچا بيد الله نه، استثناء مفرغه دی دوی کنه، لا تعبدون احدا الا الله، او مطلب سو دا متویلو چې تاسو بندگی مکوئ، نو ظاهر کې خو نفدا او په معنا د نهدا دی، ته وی خبر په معنا د انشاء دی کنه. حافظ ابن کثیر خپل تفسیر کې دارنګ کشاف کې زمخشری دارنګ بیزاوی ټولو لیکلو. او بل والدین احسانا، او د مور او پلار سره خېګړه کوئ، مان د دې حکم به منه تر سوچ د الله د حکم خلاف نه مظهری وي، مقصد سره د دې د امر امتثال به کوي خو معلوم یو خالف امر الله، ځکه د الله د امر خلاف کده ارچا خبري ناغه بخکته ورځي، اب الناخ للا طاعت للمخلوق فی معصیه الخالق، لیکن کوم ځای کې د الله د امر خلاف نه دی، یو مباح کار دی، امور پلار تا ته دا وی چې دا بکین هغه پتا لازم شوخه چې ته به کې و بالوالدین احسانا، معنی احسنو بالوالدین احسانا، او یا مقصد دا او سیناهم بالوالدین احسانا مظهری وي، احسانو کې خېګړو کې د مور پلار سره خېګړه، خسلوکو کې د مور پلار سره خسلوک، یا حکم کړو مونږ دی دا چې د مور پلار سره خسلوک کوي، احسان سره د مور پلار نه متصل د توحید سره، دا په ډیرو ځینو کې ذکر دی، لکه دلته چې سورې نساء کې براشي 36 نمبر آیت کې، بنی اسرائیل کې براشي 23 نمبر آیت کې، لقمان کې براشي 14 نمبر آیت کې. دا وجه څه ده چې الله کله خپل حق ذکر کوي نو سره سمدستی د مور او پلار حق ذکر کوي په مخلوق کې، ځکه په مخلوق کې پتا باندې د ټولو نه زیات حقونه د مور او پلار دي، او دا په ګڼو وجو کرته وي پیدا، ځکه چې اول پیدایش د انسان الله کړی دی کنه، او نشأه ثانیه د ده په تربیت د مور او پلار شوې ده، هغې کړاوونه برداشت کړي دي، ظاهري سبب هغې وو، او دویم دا لکه څنګه چې الله احسان کوي انعام کوي په انسان باندې، محتاج نه دی عوض ته څه غواړي نه، نو دغه شان مور او پلار هم په خپلو بچو باندې احسانات کوي، لیکن د اولاد نه د څه په تمه نه وي چې دوی به مال سره کوي کنه. دارنګه الله خپل احسان په بنده نه بندي، اگر چې هغه بنده ګناهونه کوي ښا، خو بیا هم د الله انعامات پاغي، دغه شان مور او پلار هم احسان په خپل اولاد باندې نه بندي اگر چې هغه څه جرم وکړي. دارنګه لکه څنګه چې الله د خیر او د برکات داغه تصرف کوي د بنده په مال او دغه بدن کې، چې کله دې دغه بندګي کوي، دغه شان مور او پلار هم د خپل بچو په دې خوشحاليږي چې رده په صحت کې خواله راشي، رده په مال کې برکت راشي، مال ډیر شي، لوباب کې دې مشقي، او یا پینځم او جدا چې مقصد پکې فرق دی په مابین د توحید د الله او د احسان کې سره د والدینو نه، ځکه چې په مخلوق کې د ټولو نه زیات احسان په یو انسان باندې د مور او پلاری، او سره دا غینه چې د مور او پلار دور لوی استانات دي او انعامات دي په دې بچی باندې بیا مستحق د بندګې نه دي نو بل لا سوق دي چې هغه مستحق د بندګې شي دا ځکه متصل ذکر کیدا وجوه دي پکې ګڼ او ذل قربا او درشته دار سره ور مور او پلار په سیر رشتہ دار ذکر کړو نتا باندې دویم نمبر حق په دنیا کې د رشتہ دار دی د رشتہ دار خیال بساتی داغه د حقوق او حفاظت او رعایت بکې هغه ته پس پک نظر نه ګوري الا دا چې هغه د الله او د الله د رسول خلافی نو کته هغه سره مفارقه کوي کنه جداوال اختیار دا غینا ندام د الله د رضا د پاره بل څه مقصد نه ایستاره دنیا د وجه نه دا نه چې تاسو په پوله پټی غي سره جنگ راغله دی دنیا په سمال او دولت راغله دی او دا غي د وجه نه غي سره قطع کړه تعلق نبی اولیتاما بیا په معاشره کې د ټولو نه زیات مستحق استاد سلی او د احسان د یتیمانان دي ولی یتیم هغه ته وی چې لانا بالغ دی خپل لري مړ دی کنه او سوکشتنه چې په سر ول لاس کېګ دی نو دریم نمبر یې ذکر کول یتیم او یتیمانان بیا ول مساکین او عام غریبانان عام غریبانان دا ګوره ترتیب ته د الله جل شانو چړومبې استاد احسان مستحق نور خپل لري دی بیا ور پسې رشتہ دار دی بیا یتیمانان دی بیا غریبانان دی عام او معاشره کې چونکه صداسي چې ستاره رشتہ دار بوم نه یتیم بوم نه مسكين بوم نه نغې سره پسې وقولو للناس حسنا وینا کوي خلقو ته خیسته وینا خیسته وینا ور وقولو للناس حسنا مطلب سي اغي سره داسې معامله چلوي چې هغه د خایس معاملې د احسان معاملې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه قول کرته بیره نقل کړو د دې تفسیر کې چې هغه وی قولو لهم کلمه لا اله الا الله ومروهم بها خلق ته د توحید کلمه وای او د حکم ورته کوي خلق توحید طرف ته رابلې اغي له عقیده مضبوطه وای قولو للناس حسنا او یا حسن په معنا د صدقي معنا قولو للناس صدقا خبره کوي خلقو ته نو رښتیا خبره کوي دروغ موای د دروغو نه ځانو ساته دادا ابو العالی قولو خصوصا بیا په شان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې چې داغه شان کې چې ته دروغ نه وایخه ځکه دروغ وایونکي دوه قسمه په پیغمبر باندې یو خواغه دي چې د پیغمبر خلاف دی کنه نه منی نو پاغه دروغ ته پی ایو هغه چې پیغمبر منی او بیا په دروغ وای دا لوم به خوده روشه ته درجه کې کافر دی اداده مغه ته نزدې دی ګوره ځکه حدیث کې راځي من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار چا چې په قصف ما باندې دروغ ته بل ما یو خبره نه کړی دی وی نبی علیہ السلام ویلی دی مثال له په جهنم کې سیټ واغستنه دا څوک کې ګناه نه دی امام نووی رحمه الله دا مسلم شارح هغه وی وی کوشش بستا دی چې په زور زیر کې غلطیونه کوي په زور زیر کې په اعراب کې غلطی وکړه نه دا پیغمبر یو خبره نه کړی تا وکړه خدا لاغه چې په قصته یې ښه نو بیا ډېر لوی جرم دی اکه پنا پوی کله ته پته ولګی چې دا د پیغمبر خبره نه وا اسی خلک وایي چې حدیث ته نبی ابو تیزان ساتي ګوري ښه نن ګوري په دې موبایل کې په دې میسجو کې ډېر دروغ خوار دي ابلو دې ملګری میسج راولېګ پنا پوی چې نبی له سلام دا ویلی دي او نبی له سلام دا ویلی دي دروغ د غروالی بارکه صاحب دا ټول دروغ دي کوم ځای کې راغلي دي کوم حدیث کې دي ولی په نبی له سلام باندې دروغ وایي نه لګي احتیاط کو ګوري دا زمانہ ډیره د فساد زمانہ ده ته په ځان پوی نه وبري غاړه ته به قدم یې شي په پیغمبر چې دروغ وایي ته نبی له سلام دا سویلی دي نه دی ویلی نبی له سلام چې سویلی خو دین دی ګره نو تا دین د ځانه جوړ کو ظاهر ده چې ځکه دور لوی ګناه دي د شړو کې جرم خونه دي نو دویم قول دا ابو العالیو سفیان ثوری رحم الله وی دا حسن نه مراد دی امر بالمعروف و نهی عن المنکر خلق د نیکو کارونو حکم کوي او د نارواونه بندوي حسن دای ښه است خبره کوي کنه ابو العالیو وی مراد ته پسته خبره ده او خیسته جواب ده مسله پرې دما خو مسله په نرم لهجه کې وکا دکشه ام خبره ده او جی خوراک وخره خوراک تناول کې دام خبره ده کټ کې تشریف کې دیم خبره ده کنه انډول کم خبره ده مطلب سو خبره چې کینو پسته خبره وکا کوم مقصد چې تا دا کې نو په داسې الفاظو ادا کړي هغه الفاظ د نرمۍ د نرمۍ لهجه زکه هو فرعون ته الله موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام لګل نو سیو ته فقول له قول اللینا هغه ته چې خبره کوي نو نرم انداز کې وکړه دا نه چې مسله به پرې دی دغه بعض مداهنین وی یره چې داسې خبره نه کول په کار چې په خپشي پیدا هغه دی لوچ وی کوته ته په پستل یې لیکوګه دا مطلب نه چې مسله به پټه یا مداهنت کې سستی بکې د مداهنینو په آیات کې دلیل نشته دیو جن فتو العزیز کې شاه عبد العزیز وی وی مراد د حسن نه هغه دی چې هغه په اعتبار د حقیقت سره حسنی نفس الامر حسن چې وته وی او هغه حسن نه دی مراد چې د مخاطب په نس حسنی پاګې کې لکه ستایو مخاطب دی ته خبره کې او هغه ګناه ته ښکار وی هغه بدعت کوي او غیته ثواب وی نو دا مطلب نه چې ته ما خبره کوې چې خپنه شي خیر دی بدعت کوا خیر دی جرم کوا خیر دی دا ګناه کوا چې دی خپنه شي نه نه حسن نه مراد حسن عند الشارع دی د حسن نه مراد غ حسن نه دی چې عند المخاطبین د مداهن په دلیل نشته او دغه وجه چې قرطبی وی فیم بغی للانسان ان یکون قوله للناس لینا ووجهه منبسطا فلقا مع البر والفاجر والسنی والمبتدع من غیر مداهنت پکار دی چې یو سړی خبره نرمی مخی کولاوی تندی ایرونی کنیک سره خبره کیو کبد سره کی ک سنی سره کی او کبدتی سره کی مداهنت په پکې نه کوي ها مسله پر خودل بنئی دانه چې یره جی غلا ویلی دی چې خسته خبره کوي نو مونږ زکه وای چې ګول ګول او زیړ زیړ ګول ګول او زیړ زیړ غوند غوند ادا نه وای چې نارنج ولې په خپه کیږي کنه وای نه د حسن نه هغه حسن نه دی مراد چې ستا په نظر کې او داغه په نظر کې خسته یغه خاص مراد دی چې هغه د الله او د الله د رسول په نظر کې خسته ایمان د قران او د سنت خبره چې خسته خبره ده نو زکه عبد الله ابن عباس وی چې مراد ته کلمه توحید ده قولوا للناس حسنا خبره کوي خلق ته خسته خبره دانه چې جاملا استغوا بنه پاتې یو ته ومه چې ته خوای او بل ته ومه چې ته بد نه وای بیا وی جګړه جوړیږي او نه ظاهره خبره ده چې دواړو کې به یو تن مجرمي چې کوم مجرم دی نو مجرم په نرمه لهجه پوکا کنزل وته مکو بدر دې مو وای سترګې په مرو باسا تندې وته مو بوټو خوای جی دا خبره غلطه ده دا صحیح نه ده نو په صحیح طریقه باندې په صحیح لهجه پوکا دانه چې بندول بنکې دا یو مثال داسي یو تن راغی نه پوه دی جمعات کې متیازې شروع کې تاسو ته حدیث تیر شوی دی که نه او په دې کې صحابه چې وکتل چې جمعات کې متیازې کوي نو هغې به شور کو دا سکه نبی علیه السلام غلی غږ مه کوئ غلی شو هغې غلی شو هغه چې واړه بول خلاص کړو نو د هغې نه وروستو ته نبی علیه السلام وی د الله بنده تا ته جو پته نشته دا خو د الله کورونه دي دا د دې سیزونو لایق نه دي دا تا چې کم کار وکړو د ګندګۍ نه به دا لرې ساتي دا به خوشبویه کوي دا به پاکې ناغه سوی په قسم پخره ما داسې استاد نو لیدلې نه راته وقاره ده نه راته غوسه شو نه را باندې گزارو کو دای د دعوت طریقه خدا مطلب نه دی چې هغه پوهې نه بس خبره پرې ده په دغه ځای کې خپنه شي مسله وته وکړه بیا چې تا ته خو پته نه وګوره دا شی صحیح نه دی دا غلط دی او صحابو من کولو کې نورې فائدې هم ډېرې وي خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هر خبره داسې ده چې حدیث کې راځي وتی تو جوامع الکلم مال الله داسې کلمې راکړې دي چ هغه جوامع الکلم دی یو یو کلمه دا سره چې پای کې ګڼ حکمتونه او معنی پرتی ښه لکه څنګه چې دا الله کتاب دی ناغي ته نزدې د محمد رسول الله سنت ته ولي هغه وحی کفیر او دا وحی جلی ده کنه وقولوا للناس حسنا خبره کوي خلق ته خیسته خبره واقیموا الصلاه او پابندی کوي د مانزه واتو الزکا ور کوي زکات ورته دعوت مسله مخ کې کړه چې قولوا للناس حسنا خلق ته خبره کې مروهم بالمعروف وانههم عن المنکر خلق اغه ته حکم د معروف وکې او اغه بن کې د نارواونه لکه سفیان رحم الله قول د تعالی مالوسی را نقل کړو د دې تفسیر کې نو دې کې اصل مقصد دا دی چې کله ته خلق ته خبره کې چې داو کا نو ظاهر چې په خپل او په خود عمل کې بیا ولی چې بل ته مسله کې او تا کې لوګون ته کې حیاي او څلور کونته غیرت درکې نو ته بیا دای خلاف نه کې کنه چې بای دا خو بل ته لګیای ما چې بل ته لګیای ما نو که زه داسې ردی خلاف وکم نو خلک بس وي چې استاد بل ته مسلې کې په خپل پیغام لیکي ځکه هغه مخ کې کو قولوا للناس حسنا او اقیموا الصلاه او پابندی کوي د مانزه واتو الزکات ور کوي زکات مخ کې تشریح تیر شه ده ها تفصیلی نو ثم تولیتم بیا څه زمانہ پس مخواړو تاسو د دینه دا پته لګیدل سوخ دی په دې احکام روانو خو سو وخت پسې دا مخړولې ځکه څومره تراخی د پاره راځي الا قلیلا منکم مگر لږ تاسوونه لږ کسان داسې چې هغې مخ نه دی اړولې نیکان خلق لکه عبدالله ابن سلام رضی الله عنه شو یا نور داسې مظهري وي او انتم مورزون عادت تاسو دې ډډه کول تاسو همیشه دا کار کوئ ګوره ظاهر کې اعتراض دی که نه چې الله مخکې وفرمایل ثم تولیتم بیا تاسو مخ واړو او دلته هم وایو انتم مورزون تاسو ډډه کوونکي نه دی دواړه خو یو مطلب دی معنا یو ده وای نه هغه جمله فعلیه او دا جمله اسمیه ده ناغې کې دی کې فرق دی معنا اوس هم تاسو مخ واړو خو ستاسو همیشه دا کار دی مخکې مړول دی وروستو به بیا مړوئ وانتم مورزون دغه جمله جسمی کې دوام او استمراری کنه او چاوی تولی په بدن باندې او اعراض په زړه باندې معنی بدن دی مړول دی مخ دی بل خوا کړی ګوري ورته هم نه دای تا داغه خواله ناراضي او په زړه کې هم نه مني هلو استاد هغه نه ډک دی وانتم مورزون یا تولی او لیدلې د هدایت نه گمراهه تا او اعراضی معنی سو ډډه کوي مخالفت کوي کنه او چاوی تولی مراد د میثاق نه د لوز نه مخ واړو او انتم مورزون اعراض بیا د یو تاسو ډډه کوونکی د ایمان نه مو نورستو اعراض د ایمان نه مراد دی چاوی تولی په ماضی کې ده او اعراض په مستقبل کې ده معنی مخکې زمانه کې هم دا کار کړی دی ورستو هم دا کوي واذ اخذنا میثاقکم او کله چې واغسته مونږ وعده مضبوط ستاسو نه لا تسفكون دماءكم چنه په بایوې تاسو ویني دی او بل ګور لا تسفكون ظاهر کې نه فایده کنه چې تاسو نه بایوې ویني خپل نه بایوې نه فایده او مراد دې مقام کې نه ده دې ته وی خبر په معنا ده ان شاء الله معنا نه بایوې دا کار به نه کوي لا تسفكون دماءكم م بایوې ویني خپل ظاهر کې معنا خدا ده کنه سوال دارې چې ویني سره څنګه خپل بایې نو چا خوې وی مراد تینا خپل ځان وجل دی او دا ثواب ګڼل دی لکه دا په اندوانو کې مشتوي چې غي ځان وجنی دا ثواب ګڼي دا څه باندې کوي چې ځان وجنی او دا ثواب ګڼي یا مراد د دینه خودکشي ده کته ډیر د دنیا د مصائب او د تکالیفونو تنګې خو خودکشي باندې کوي یا مطلب دا دی چې تاسو بل مو وجنه متو یو ویني د نور ولې د نور ویني چې د تریکل نه دا څه د لک خپل ویني چې د تریکلا ولې تان نه غو جو سبب څه داغه په دې قصاص کیږي کنه نو سبب ولا تا جوړ نه کو دا دا څه لک تا چې خپل ویني به ویلي ځکه وی خپل ویني م به وي آیا غ معنا دا چې ما څنګه وې د یو بل ویني م به وي د یو بل ښه مقصد پکې دی او یا دا چې دا څه کار م کوي چې اغه سره تاسو د ویني تو یول جایز شي دا څه کار م کوي دا کار صحیح بل تن اوجن نو پاغه کیم واده والد او زنا او کلا نغم قابل د وجلو شو پس سنگسارول شو دارنګ مرتد شه د اسلام نغم شو یا عام شو خبره کړه دا ټول مراد دی په دې مقام کې ښا اولا تخرجون انفسکم من دیارکم او مو باسه یو بل د کورونو نه ورته ته ما خبره ده مو باسه خپل ځانونه د کورونو نه ته چې بل نه نو باسه نو سباله کدا غزور راغی تابو باسي کنه نتا چې بلو باسه د امو چې ما بلو باسه دی د جیدات نه او د کور نه به دخل کو سبب ته به دخل کړي چې دا غزور در باندې راشي یا مطلب دیو بل داسې مکوي لا تخرجون انفسکم مو باسه یو بل من دیارکم د کور نو خپلونا ثم اقررتم بیا اقرار کو تاسو انتم تشهدون او تاسو پوی دی ور ثم اقررتم من قبلتم هاذا العهد بیا تاسو دا لوس قبول کو جلالین معنا کړی وا او انتم تشهدون وانتم تعلمون تاسو په دې علم درکیو مو چې دا موږ سو وایو چې دا اقرار کو یا انتم تشهدون تاسو گواہی کوئ تاسو گواہی کوئ او موجود او خلقو تاسو د نیکونو چې اقرار او پاغه باندې تاسو نیکونو چې کوم اقرار کړو نو تاسو په هم گواہی چې دا کار غی کړو مظهری دا دی وانتم تشهدون ايها الموجودون ايها الموجودون انتم تعلمون اقرار اسلافكم او موجود خلقو تاسو د خپل مشران او اقرار وی تاسو ته معلوم دي چې غیر اقرار کړو چې او مونږه منو ثم انتم هاولا بیا تاسو کته وغورځونو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منوره ته راغی کنه هغه وخت په مدینه منوره کې د عربو دو ډلې آباد وي غټي غټي قبيله یو ته اوس وي بل ته خزرج وي د يهودو درې ډلې وي خدای دو ډلې په ګډيري غټي وي بنو قريظه او بنو نظير ايو پکې او بل ولغون ته ډله واغې ته بنو قينقاع وي جاهليت کې مشهور و چې د دې جګړې به د معمولی خبرې نه شروع شوي د پکلونو بچلې دي یو بل سره پتنی چلې دي تمونګ پلان کې دي سره پتنه ده اسلام کې پتنی مدني نشته پتنه چلې ده روانه ده هغه پتنه به سلويخ کال او چلې ده دیرش کال او چلې ده سل کال او چلې ده په پیړو بچلې ده پاغې کې چې کوم اوسو نو دا د بنو قريظه مرګري او چې کوم خزرجو نو دا د بنو نذیر مرګري ندی به یو بل سره د يهودو یو ډله هغه د دې سره شو په ډله د دې سره شو د دې به یو بل سره جګړه شروع شوه په جګړو کې به یو بل کسان وجل او څو پکې قیدیان کړو کم قیدیان چې براغلل نو يهودو کسان چې پکې کومو يهوديان او مولانا وې مونږ خپل کتاب کې خبره لیدلې ده هغه دا چې زمونږ کتابي به وجل کیږي نه لدنه وفدیا خلو او بیا به پریدو نو د خپل طرف نه به هغه فدیا ورکړه هغه به پری خوړو او غامی سره چې وکنه هغه په کې غز ګمبد کا به زیاته کړه ابه وجو نو دی سونه راو خپل یو دا چې یو بل وجو بل دا چې پدې کې یو بل سره امداد کو بل دا چې بیا به دا غیر طرف نه فدیه ورکولې دا وساره او د طرف نه او د قیدیان او د طرف نه به اخلاص ول نه الله جل شانو دلته دا غیر تفسیر کوي دا خبره و ذهن کې کینه وای دا بیا به پوهیږي رسو پایه دې کریمه باندې ثم انتم هاولا بیا تاسو اے دغ خلقو تقتلون انفسکم وجنه یوبل ور دا آیت کریمه نه دی په لحاظ د اعراب ډیر مشکل دی ظاهر کې خوري رسان ښکاری اداغي وجدار چې پدیده کې د علماء عربیت ګڼ اقوال دي سو کوئی دا انتم مبتدا دا او دا ها اولای خبر دی ادا تقتلون جمله رستو حال دی او دا غوره توجیه ده بهتر ده دیم قول داد ابن عطیه وی وی انتم خبر مقدم دی او ها ولا مبتدا مؤخر ده او تقتلون حال لی خو علماء وی چه دا توجیه فاسد ده کلامی بکڑه ده درم توجیه سوک دا کی چه انتم مبتدا ده او ها ولا منادا ده محذوف حرف ندا حرف ندا ولا حذف ده معنا بیا تاسو اے دغ خلقو او دی که مقصد تذلیل د مخاطبین وی او تقتلون رستو خبر ده او قرطبی دنا خاص قول لا نقل کړو یا لو باب د مشکی د جمهور او بسریانو چې دام ضعیفه توجیده چاوی انتم مبتدا ده او هاولا دې ته منسوب ال الاختصاص وي او مندا هو په حال د نسب کې دی محل د نسب دی ځکه ظاهر کې خدا مبنی دی نو د دې وجنه اعراب په نسر غندېږي معنا ابن کیسان دا ویلو بیا تاسو هاولا من قسکوم داخله کو انی هاولا یا خص هاولا لیکن لباب والے دا جائز نه دا ځکه اختصاص نه پنه کې رکیږي نه په اسم اشاره کیږي دلته اسم اشاره دا او پنځمه توجیه دا وا چې انتم مبتدا او ها ولای خبر ده او تقتلون رستو جمله مستانفه د دې د حال بیان کوي معنا څه ده ثم انتم بیا تاسو ها ولای دغه کمخلو خلقو تقتلون تاسو وجل دا بیان دی بیا د غیر حماقت دیمک شری دا نقل کړی و دا هم بهتر توجیه ده پینځم لومبه یا اخری توجیه په دې مقام کې غوړه ده ثم انتم هاولا بیا تاسو اے دغه خلقو یا بیا تاسو اے ذلیل خلقو اے بی وقوف خلقو تقتلون انفسکم وجنه تاسو یوبل بیا هم دا شل کوي حکم د الله مشاته ورزو او د یوبل قتل او غارتم شروع او تخرجون فریقا منکم من دیارهم او باسه تاسو یو ډله تاسو د کورونو خپلونه ولې چې څوک به زور ور شنو هغه نور به د خپل جیداد نه او د کور نه به دخل کړو او به شړل او دې کې تاسو څه کوي چې مار ته مخ کې وي د يهودو دوه ډلې وي او د غوم عربو دوه ډلې وي انصار چې د عربو کم چې د نبی له سلام وروسته بیا مددگار شو ټول ایمان تراغلی وګا هغه اوس او خزرجو پای کې یو ډله اوس دادو بنو قريظه سره وا او خزرج داده بنو نذیر سره او کور کې بدی یو بل سره جنگیدل او يهودو ډېر ډېر بڼه یاغان دي کې دغه مقصد چې غي ته ویلو تاسو اخوا شېمون بدی خوشو او چون کې دا خو زمیدار خلق دي ټول عمر په زمیداری کې او په دې پټو کې تیر کو عربو ټول شېغي په زمیدارا کولا نو سبال شي جنگ راځي لدی به وصلو ته ضرورت نه مونږ بوله په سود باندې پیسې ورکو نو بیا تاریخ وګورخه دغه عربو چې دی يهودو بنیاګانو باغيله په سود پیسې ورکولې تر دې چې باغه به دوره پیسې جمع شي چې بیا به دخل اصول نو کله به دې پکې خزه قبضه کړه کله به دې پکې لور قبضه کړه کله به دې ټول جیدات قبضه کړه دا چل بدی کو کنه هغه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغنه غار څخه ختم شو ځکه خو په دې ډیر بد لګیدا دا الله جل شانو غ حال ذکر کوي چې تاسو دغه خلق نه وای چې تخرجون فريقا منكم من ديارهم وباسل تاسو یو ډله تاسو د خپل کورونو نه تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان پداس حال چې امداد کو تاسو د یو بل سره داغي په مقابله کې په ګناه او په زیاتی تظاهر دي ته وي چې دوه کسان په جګړه کې د چا خلاف ملګری نیو بل لشاور کی دې ته تظاهر وي معنی د یو بل پښتی وي تاسو د یو بل پښتی کوي او پښتی څه په نیک کار کې نه کوي دا امداد او تعاون چې یو بل سره کوي نو په اسم کې کوي او په عدوان کې کوي اسم هغه جرم او ګناه دی چې دا هغه کون کې مستحق د ملامتیا او د بدی او هغه فعل چې یو نفس سلیمه روغړو هغه بد ګڼي ښا او عدوان تجاوز دی د حد شرعي نه کنه بیا فرق پکې په دریو طریقو وي اسم د الله په حقوقو کې دی او عدوان د بندگانو حقوقو کې دی کنه او تاسو دواړه برباده وای دا الله حقوق هم ضایع او برباد کړو د انسانانو حقوق هم برباد کړو ظلم کوي کنه یا دیم فرق داو اسم موی فسق او فجور تا گناهونو تا او عدوان وی بدت یا دریم قول داو چې دو قسم مواسیقو کنه نمخ کی آیات کې چې د کم مواسیقو ذکرو شد لوزونو داغی خلاف تا اسم وی او پا دیم آیات کې چې کم لوزونو ذکر کلو داغی خلاف تا عدوان وی او دا دا قرآن کریم یو جیبان دازو گورا چې دلته وی تاسو یو بل سره امداد کوئی تظاهر کوئی بل اسمی ذکر تظاهر پسې لګې دی راځي اوم تک کشانته مفهوم والا او معنا والا بل جمله براشي سوره مائده کې دیم آیات کې چې ولا تعاونوا على الاسم والعدوان ورته علا ذکر کدا څه ونوي چې لا تعاونوا بالاسم والعدوان یو خپل د باب د تعاون دی او هغه سره د علا سره مناسب ده خو بل فرق پکې معنوي دی هغه دا چې دې مقام کې بيد بالاسم او به کې اشاره ده چې دا تعاون په قتل کې او دا تعاون په اخراج کې په خپل ګناه او ظلم دی دی په کې شریکو لکه چې قتل او اخراج هم ګناه او عدوان دی لکه څنګه چې هغه عدوان دی نه دا هم عدوان دی اول ته لفظ د علا راوړو چې لا تعاونوا على الاسم معنی سو بل قدرت ورکول او بل تمکین او وس ورکول چې هغه ولګي او سه جرم وکړي دور انداز به سره وکړي کنه چې هغه ولګي ګناه ته راو پاري اسباب د ګناه او توافر کی ورکی ولا نو هغه لګي ګناه کوي نو پای کې د پخپل غنا نه نکړي خپل سره امداد کړي دي عدل د پخ خپل مختره ځکه دلته لفظ د بی ذکر کو هلته لفظ د علا ذکر کو او دواړه جرمونه دي کال ته کم ذکر کې هغه جرم دي دام جرم دي تظاهرون علیه حال دا چې تاسو امداد کوي یو بل سره دا غي مقابله کې بل اسم په غنا ول عدوان او په زیاتی کولو په دجاو اس کولو ویاتوکم سارا او کراشی تاسو ته قیدیان تفادوهم نو تاسو جرمانه ورکوي دا غي د طرف نه تعطون عنهم الفديه مفسرین وی مخکره تماوي چې قریزه دا خو د اوس خلفا وګنه حلیفان او ملګریو او بنو نذیر دا د خزرجو نه چې کلا بدیو بل سره جګړه شروع کړه نو پای کې به یو بل سره امداد کو نو چې قیدیان به پکې رالو نو دی به دا پکې زمون کتابی دی او کتاب کې دا مسله لیکلې ده چې دی به وجه لیکيږي نه دنه به فدیه اخلي او پریدی به وهو محرم علیکم او حال دا چې بنشو پتا سو باندې اخراجهم ویستل د دیو تاسو ارتکاب کو یا کوي حال دا چې بنشه پتا سو باسل د دی فتر تکبونه نو به ارتکاب کوي نو سمرل وی ظلم دی چې او کار پتا سو حرام شوه دی یو کار پتا سو بنشه دی او بیا هم لګی تاسو او پاغي کې اخته او کوي هو محرم علیکم اخراجهم دې مقام کې ظاهر کې او شوبه وا چې ګوره دې قتل کړل دي او تظاهر هم کړل دي نو دا څه ونوي چې هو محرم علیکم قتلهم یا اغي سره معاونت په دغه اسم او عدوان کې او اخراج مسله ذکر کړه دا ولې ذکر کړه تخرجونا ځکه اخراج په ظاهر کې لکه سپک ونته ګنا معلومیږي چې را وجلې خو نه دي حاصل کوره او شړو نو الله جل شانو دا ذکر کوي چې دا حرام دی نو قتل خو په طریقې ولا حرام دی او دوی موجه دا چې اخراج ذکر کوي چې وسړې کو وجنه خو خبره ختم شوه خو کدیره د کور نه وباسو د جیداد نه به دخل کړه داغه د پاره دوره د شرم او د ذلت خبره ده چې ټول مرغه په شرم او په ذلت کې تیری چا سره مخ نشي لګولې چې د کور او باسل له ودو جیداد نه کو باسل لري ها محروم کړي دي زکه د مقام کې د اخراج ذکر کو د نور ذکر یو نه کو والله عالم وهو محرم عليكم اخراجهم محرم بن کړه شوی دی حرام کړه شوی دی غیر اسم مفعول حرام دا ماده قران کریم کې دری اتیا ځله راځي په غنو طریقو باندې راځي کله تحریم ذکرې مراد ته تحریم شرعي نو بعضه داغه نسل لکه الله بعضه مطعومات په مون حرام کړی دي بعضه خوراکونه په مون حرام دي لکه پای کې څه دا سوچ داغه تذکرې کړي او په تور د حصر اضافي په سوره بقره یو سل دریو یا کې انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله الله دا سلور سيزونه پتا سو حرام کړی دي او دا سلور واړه سيزونه په ټولو دینونو کې حرامو ادا دا معقولات او رقبلي نه دي ان شاء الله تفصيل به راشي چې دې سلور سيزونو کې اخيري سيز منخ تر د غير الله چې دا حرام ده او لکه څنګه چې دلته بقره کې ذکر ده مائده درې آیات کې دارنګه سورہ نام او سورہ نحل کې سلور زیاده مسله الله ذکر کوي دا سلور سيزونه ذکر کوي ها تفصیل به تراش ان شاء الله په خپل ځای باندې دا تحریم شرعي دي او د معقولات او د خوراکونو د قبيله نه دي او کله د معاملات او تحریم الله ذکر کوي چې او معاملات الله حرام کړی لکه سورہ بقره 215 آیا کې واحل الله البيع وحرم الربا الله اغستل خرص والحلال کړی دي او سود حرام کړی دي حرم الربا دا معاملہ ده کنه چې زول د اسیز در کوم خو مال به پیسې واره کې پیسې در کومه او چې میاش په تیر شي نو 2 روپے پر پیسې واره کې 3 روپے پر پیسې واره کې ده بنکړي ده حرام کړی دي هم د کشانت دا جمله ده چې او هو محرم علیکم اخراجهم مراد تحریم د معاملات دا معاملہ الله پتا زو حرام کړی و چې تاسو به یو بل د کور نه نو باسه او جلاوتن کوي به نه او د جیداد د کور نه به بے دخل کوي نه او تاسو دا څه کوي دا شان دي د دین تحریم د نکام دي دام تحریم شرعي دي چې د یو زنانه نکاح بنکړي پتا او هغه سورې نساء کې ذکر دي کنه د ارشاد کې حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم اخره پوری نو وی ذکر کړي د نسبنا او وی ذکر کړي د سببنا د رضا او د مصاحره و غیره او حدیث باغې سره یو ځای کې به ان شاء الله په خپل ځای به تفسیر دا غیره شي نو دا غینه تحریم او حرام او بندول د قتلوم دي کنه لکه سوره نام یو سل یو 55 کې وراشي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق موجنه هغه نفس چې حرام کړی دی الله وجل داغي حرم الله دا شانتی بنی اسرائیل 33 نمبر آیات سوره فرقان 48 کې بمراشي نو پینځم بعضی دا غینه اصول د محرمات دي په ټولو ادیانو کې اصول وته وي چې هغه په ټولو دینونو کې اصولو لکه سوره اعراف کې براشي درې دیرش کې قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون دا ټول دینونو کې الله حرام کړی دا سيزونه نو بعضي ذکر کوي بیا شپږم نمبر تفصيل د محرمات الشرعيه او عامه لکه تفصیل د پاره د سورې نام یو سل یو 500 آیات رستو یو سل 2500 بیا یو سل 3500 ګوره کنه چې قل تعالو اتلو ما حرم علی ربکم علیکم الا تشرکو به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون نوم هغه خاص تحریم په يهودو باندې چې قران کریم دا غي ذکر کو په غنو زینو کې سوره نساء او سل شپتا یاد کوي فبظلم من الذين هادو حرمنا عليهم طيبات احلت لهم دارنګه سوره نام او سل شپک سل وکوي وعلى الذين هادو حرمنا كل ذي زفر اخره پوری دارنګه نهل کې او سل تلس کوي وعلى الذين هادو حرمنا ما قصصنا عليك من قبل دا تحریم په يهودو باندې ناتم تحریم د مشرکینو چې په خپل ځان باندې شی حرام کړو او الله پر رد کړی چې دا حرام نه دی نو دا ولې په ځان باندې حرام وې ناغزه کې براش ان شاء الله چې دا خلق لګیدلو تحریم د ما حل الله کړو نو مسله د تحریماتو کې بداغي ذکر لکه سوره نام او سل 50 کې قل اعوذ بکرین حرم عمل انسین یا رست سوره نام کې او سل 50 کې قل هلم شهداکم الذين يشهدون ان الله حرم هذا يا قل من حرم زينه الله الذي زينه الله التي يخرج لعباده والطيبات من الرزق اعراف 2 کې دارنګ توبه 2 کې دارنګ انعام 148 کې دارنګ انعام 140 کې دارنګ نحل 35 کې دارنګ نحل 116 کې دارنګ انعام 138 کې دارنګ یونس 59 کې دارنګ سوره نام 139 کې دا ګڼ زینو دلته نو بل داغین تحریمو د میاشتو سلورو او د حرم مکی او د دې تحریم مقصد صحیح لحاظ بساته داغی د عزت داغی د حرمت او دا به نه حلال وي کوم سيزونه چې پکې الله بن کړی دی غمنه کوي اخکار به بګنه کوي ګنا جرم بن کوي لکه سورہ نمل یو نبی کې براشی انما امرتو ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها حرم دې بند کړی د مانسو د دې عزتي نشي کولی دغرانګه سوره مائده 96 کې وی حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما په حال احرام کې در باندې احکار بند کده وچی کنه دارانګه سوره قصص وو 50 کې اولم نو مک اللهم حرمن امن یجبا الیه ثمرات کل شی دغشان عنکبوت 67 مائده 1 نمبر مائده 95 سوره توبه 5 نمبر توبه 36 نمبر بقره 194 دارانګه بقره 217 دګه بمراش او بیا کلا حرام په معنا حرمت والا شکنه دی مقام کې حرمت والا او عزت والا کنه نو کلا د مسجد بارکه وی چې دا مسجد حرام دی او بیت حرام دی قران کریم کې دا غي ذکر کوي بیا مشارت حرام ویلي دي مشار حرام دا هم ذکر دی قران کریم کې مسجد سر حرام دا دولس ځله ذکر دی بیت سر حرام دو ځله ذکر دی او مشار سره یو ځل ذکر کړو دا هغه نه هم قسم اخر کې لسم تحریم دی په سبيله د قسم او د نظر یو سره منختو کې جدا بنکو دا مې منخت کړی جدا کار بنکو یا قسم خوړو او دا غي ناغه خوراک بندول دي چې کوم يعقوب عليه السلام په ځان بنکړو کنه لکه آل عمران کې براشي 93 کې كل طعامي كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه ټول خوراکونه حلالو بني اسرائيل ته مګر هغه چې بنکړو یعقوب علیه السلام په خپل ځان نظر کړو کنه تل تبراشي تفسیر ان شاء الله دغه شان سورې تحریم لوم بیا یاد کی اخیری او لسم تحریم په طریقه د منع مراد ته منکولی لکه سورې مائده 2 یا کې براشي انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه چا چې شرک کونه الله په جنت حرام کړی دی من بنکړې دی کنه نشیت لیلتا دغه شان قصص دولس کې وحرمنا عليه المراضع من قبل موسیٰ علیہ السلام لډیر زنان را لې په ورکوونکې لیکن الله یې مونږ په بندې کړې وې داغي خوای نه رو ده کنه د کشان دې سورې اعراف 50 کې براشي چې کلا کافر وې ایمان والا تا جنتیانو ته چې مونږ لره دې خپل خوراک نه سره کې کنه ناغي بو ده سوې یا مونږ له سمې وراکه یا سوبو په بل سو ان الله حرمهما علی الکافرین الله خوراک او سکات ډوړ حرام کړی دي په کافرو باندې مانه بن کړی دي هم دغه شان مائده شپږ شیات کې فإنها محرمة عليهم 40 سنة بني اسرائيل ته ویل شو جهاد او اعمال قوسر او غيونکو او موسی عليه السلام ته فذهب انت وربك فقاتلا ندا الله جل شانو دو طرف نه حکم راغی چې مخه پکېږي دا زه په دې سلويخ کال بند شو محرم معنی څه بند شو په دې باندې ګور دا په لسو طریق یو لسو طریق قوسر قران کریم د دې استعمال کړل دي دلته تحریم شرعي دی خو تحریم دی په معاملاتو کې ښه وهو محرم عليكم اخراجهم او حال دا چې بن کړی شوی دی په تاسو باندې وباسل دی نا فتؤمنون ببعض الكتاب آیا نو تاسو ایمان راوړې په بازی کتاب باندې او تکفرونه به واس او انکار کوي د بازی د دې څه مطلب دی دې ته بچی چا دا وې چې دا ولې مړه تاسو دی وجل دا خو حرام دی دا ولې مباسل لذي به مونږ غوسه کړې وکنا نو سبا هم کړې وې چې دا مو سره نه کول نو کای بوته دا ولې تاسو ردی د طرف نه پیډیو کتاب کې راغلی دي کنه نو الله یو دې کې په کتاب عمل کوي بل دې کې نه کوي دا جیب دین دې تاسو ګنجې کړې دې یو مسله باندې عمل شته په بل نشته دا خطرناک خبره ده کنه ذکه یو فتؤمنون ببعض الكتاب آیا نو یقین کوي ایمان رولې منه بازی کتاب وتکفرون ببعض انکار کوي د بازی یو سره دین دا سي ګنجې کوي چې یو حکم مني بل نه مني یو سنت چې هغه د طبیعت دی هغه خوخ دی او بل سنت چې هغه د طبیعت او د مزاج شریف خلاف دی کنه په ډېر بد لګي حالانکه په کار دانو چې د خپل مزاج په آداب ویلو چې دلایل د دې قوی دي نو کدی د دلایل په بنیاد خبره کین بیا بل تاسو پک نه ګوري غره خو چې دې و تاسو پک ګوري پته لګي د په مزاج شریف دا ډېر درون لګي ها دا ډېر زیات بد لګي دا خطرناک خبره ده يهودي صفت ته دا ګوري فما جزاء من يفعل ذلك منكم ور دا کار دی کو قران کریم د اسم او د عدوان مخکې څه تشریح ما کړم وا لفظ د اسم قران کریم کې 15 ډېر زله او ماده تسلویخ زله راغلی ده اسباب قران کریم د دې لفظ ذکر کړي اختصار سره ویم کلوی گواہی پټول دا گناه ده بقره 233 کې کلوی به پناه قصو کوجل بغیر د جرم نه دام اسم دی مائده 190 کې براشي نو کله د خمر او د میسر او شراب او جواره باره کې ویلې دي بقره 219 کې براشي کلوی وصیت بدلول دا اسم دی لکه بقره 181 کې براشي دغه شانتی په قسم کې دروغ ویل سوره مائده 107 کې براشي دارنګ په الله دروغ تپل سوره نساء 50 کې براشي دارنګ الله سره برخه والے جوړول نساء 48 کې براشي دارنګ د بل حق وال دا به نساء شلم آیات کې راشي دارنګ بدګمانی بازی ګمانونه حجرات 12 کې براشي دارنګ د قران تکذیب متففین 12 کې براشي دا لس اسباب قران کریم ذکر کړو د ګناه لپاره ا دې کې وګوره هغه موجود دي کنه قتلهم دي کودا سي ندام سبب وداغي کنه نو قران کریم وي فما جزاو نو صد سزا من دا غچا يفعل ذلك منكم چې کوي دا کار تاسو نه سره سزا معنا نشته بل سزا یک مراد سي نفي ګوري ها نو نه د سزا دا غچا چې کوي دا تاسو نه الا خزيون مگر شرمندگی بل سزا نشته دی واده خزينه خزيا ماده قران کریم کې اول زل راغلي ده رسوائے بے حیائے شرمندگی او ذلت ته وی کنه الا خزیون مگر شرمندگی دا فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې و یوم القیامت او پروز د قیامت یردونا واپس بکړی شي دی الا اشد العذاب سخ عذاب تا ورته خو کافر دی کنه سنس الله منیو یو حکم منیو بل پری دی لکه مخکې ذکر وکړو نو د دو عذاب ډیر زیات سخت دی اشد خو صیغه د ذل لګنه ډیر سخت نو چې ډیر سخت شنو د پکار خدای چې د دهری عذاب ډیر سخت شي خو انا دلته په نسبت سره عذاب د دنیا ته یادی ال اشد العذاب مره به نسبت ال عذاب د دنیا ها په نسبت سره عذاب د دنیا ته به ډیر سخت عذاب تل ته واپس یو خو د دنیا عذاب دی دا په نسبت داغه کم دی او د اخرت غډیر دی ځکه یو رد دنیا ال اشد العذاب او ام الله بغافل او نه دی الله نه خبره اما تعملون دا غنه چې تاسو کوئ مقصد پدې کې زجر او توبیخ مکه تیر شي دي اوس ته تمه د خطاب ذکر کړي په زجر او تخفیف او خروی باندې چې دا جرمونه دی ولې پول وجه سوا چې دی په دې جرمونو کې اختو وی دا غي سبب داو چې دی دنیا غوړه کړي او په آخرت کنه کم سره چې دنیا په آخرت غوړه کینه هغه دا جرمونه کوي نو اولائک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالاخره دا صفاتونه والا هغه کسان دي اشتروا الحیات الدنیا چې هغه ستړي دي ژوند دنیا ورکړې دي ژوند دنیا بل اخر اپ بدل د اخرت کې جلالین معنا کړو وایشترو معنا اثروها علیها دي د دنیا ژوند په اخرت ورکړې دي نو فلا یخفف عنهم العذاب سبق بنشد دین هغه عذاب چې مقرر دی په دیوان دی دا جمله ولې وایو چې نه بشي سپکې دي دین عذاب نو کړه سره اعتراض وکړي ابو طالب باندې بس په عذاب نه صرف پانی د اور یو تا چولی دین داس په عذاب نه دی په نسبت د نورو او دا د چې بیا دغه پنو د وجنم دغه دماغ لګه د کټوې خټ کیږي و الف لام پکې احدی دی العذاب کې مراد څنګه هغه عذاب دی چې په کوم کافر مقرر په کافر چې کوم عذاب مقرر دی هغه به تنس کوي دا مطلب دی اره یو کافر باندې ځان الله عذاب الله مقرر کړي دا هغه عمل مناسب کنه هغه به نس کوي فلا يخفف عنهم العذاب نسبق بنت ليش الذين عذاب چې مقرر دی په دی ولا هم ينصرون نه به دي سره مدد کې دی شي یاو ته ګوره وایز اخذنا ميثاق بني اسرائيل کله چې واغسته مونږ واده مضبوطه د بني اسرائيلونه لا تعبدون الا الله چې بندگی بنه کوي د بل چا به د الله نه او بل والدين احسانا او د مور او پلار سره با خصلو کوي احسان کوي او ذل قربا او د رشتہ دار سره ول یتامه او د یتیمانو سره او المساکین او د غریبانو سره وقولو للناس حسنا وینا کوي خلقو ته خیسته وینا د شریعت واقیم الصلاه او پابندی کوي د مانځو او زکات او ور کوي زکات ثم تولیتم بیا مخوال او تاسو الا قلیلا منکم مگر له غستا سنا وانتم مورزون او تاسو همیشه ډډه کوونکی وای ز اخذنا میثاقکم وکله چې واغستم واده مضبوط استا سنا لا تسفكون دماغکم چې نه به تویا تاسو ویني خپلې یا ویني دی یو بل ولا تخرجون انفسکم او نه به باسه یو بل من دیارکم د کورن خپلنا ثم اقررتم بیا تاسو اقرار کو وانتم تشهدون او تاسو پوی دی ثم انتم هاولا بیا تاسو اے بیوقوف خلقو اے ذلیل خلقو بیا تاسو ذلیل خلقو تقتلون انفسکم وجن یوبل و تخرجون فریقا منکم و باس یو دلستاسونا من دیارهم دکورنو خدا غینا تظاهرون علیهم حال دا چه تاسو امداد کوا یوبل سرا داغی مقابل کے بالاسم پا گناہ والعدوان و پزیاتی و ایاتوکم سارا کراشی تاسو تس قیدیان تفادو هم نو جرمانا ورکوی دا غید اخلاسولو دا پارا و هو محرمون علیکم او حال دا چه بنکلشو دا پا تاسو بانده اخراج و مباسل دا غی او تاسر دکار کوئے افا تؤمنون ببازل کتاب آیا نو تاسو ایمان لرے پا بازی کتاب و تک فرون بباد و کفر کوئے پا بازی انکار کوئے دا بازی نا فما جزا من یفعل ذالک منکم نونو د سزا دا غچا چې کوي دا کار ستاسو نه الا خزيون مگر شرمندگی دا مگر رسوائی دا ذلت دے ال حیات دنیا په ژوند دنیا کې او یوم القیامت او پر ورځې د قیامت یوردونا واپس بکړې شي دي ال اشد العذاب سخ عذاب ته په نسبت د دنیا وم الله بغافل ندی الله نا خبره ما تعملون دا غنه چې تاسو کوي اولئک الذین دا صفتون والا حق کسان دی اشتراو الحیات الدنیا بالاخره چه اغسط دی یا غرکل دی جوند دنیا پا بدل دا آخرت کې فلا یخفف عنهم العذابو نسبت پا نکلشی دا دینا حقا عذاب چه مقرر دی بدی بانده ولا هم ینصرونو نبدی سر امداد کے دیشی